اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا